ยังไม่สายที่จะถวายทองคำแม้โครงการผ้าป่าช่วยชาติได้ปิดไปแล้วแต่หลวงตาท่านยังรับบริจาคทองคำอยู่ท่านได้พิจารณาแล้วว่าทองคำที่มีอยู่ในคลังของชาติจะช่วยบ้านเมืองของเราให้มีเสถียรภาพมากขึ้นตามปริมาณที่มีประเทศทั่วโลกใช้เฉพาะทองคำเป็นตัววัดความมีเสถียรภาพของประเทศจึงเป็นโอกาสดีของทุกคนรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยทำบุญถวายทองคำกับหลวงตาเลยแม้แต่น้อยขณะนี้ก็ยังร่วมทำบุญทองคำกับท่านได้อยู่ส่วนเรื่องของการทำบุญด้วยเงินยังมีคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าหลวงตาท่านรวยแล้วมีคนบริจาคเงินให้ท่านมากมายซึ่งองค์ท่านก็พูดอยู่เสมอว่าเวลาเงินเข้ามาคนก็จะเห็นเพราะท่านประกาศออกทางสื่อต่างๆในศาลาบ้างทางอินเทอร์เน็ตบ้างคนก็ได้รับรู้ยอดเงินที่มีคนมาทำบุญกับท่านกันอย่างแพร่หลายแต่เวลาท่านส่งเคราะห์ออกไปนั้นน้อยคนนักที่จะรู้ยกตัวอย่างเช่นท่านช่วยสงเคราะห์สร้างอาคารทัณฑสถานหญิงที่แถวแถวลาดยาวกรุงเทพเป็นเงิน40ล้านบาทมีใครเคยพูดกันบ้างไหมคนก็รับรู้กันแต่เวลาเงินทำบุญเข้ามาจึงเห็นว่าหลวงตารวยแต่ตอนที่ท่านจ่ายออกไปเช่น40ล้านบาทเนี่ยมีคนทราบไหมและยังมีที่ท่านไปร่วมช่วยสร้างโรงเรียนที่ปากน้ำโรงเรียนขาดงบอยู่4ล้านบาทตอนนั้นทางรัฐบาลไม่สามารถจะให้งบก้อนนี้ได้ก็มีผู้ร่วมบุญมาบ้างแล้วโรงเรียนก็ขอความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อทองวัดอโศการามว่ายังขาดเงินอยู่อีก1ล้าน8แสนบาทพอกราบเรียนหลวงตาท่านก็เมตตาท่านให้มาเลยทั้งจำนวน1ล้าน8แสนบาทเป็นต้นนอกจากนี้แล้วในแต่ละวันก็ยังมีการสงเคราะห์อีกมากมายที่แม้แต่ลูกศิษย์หลวงตาบางคนก็ยังไม่เคยทราบเลยเป็นต้นว่าจะมีรถจากโรงพยาบาลต่างๆเช่นจากโรงพยาบาลอุดรอุตรดิตถ์จากวัดป่าต่างๆที่กันดารไกลๆที่ต้องการความอนุเคราะห์มารับข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันและอื่นๆจากที่วัดจะต้องมีมาทุกวันหรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3วันต่อสัปดาห์ท่านก็มอบให้พระคอยดูแลและจัดเสบียงใส่รถพร้อมทั้งเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนเดินทางกลับเป็นการอนุเคราะห์ให้กับที่ต่างๆที่หลวงตามหาบัวท่านได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาร่วม50ปีแล้ว